100%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 października, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Umowa brexitowa jeszcze nie przyjęta. Posłowie Wielkiej Brytanii chcą więcej czasu na zapoznanie się z porozumieniem. Za chwilę też o reakcjach Brukseli. Naukowcy z IPN-u biorą udział w pracach archeologicznych na Ukrainie. Na razie zaproszono ich jako obserwatorów. Na koniec statki i okręty w wersji mikro, czyli w Sandomierzu pokazywane są najlepsze modele w Polsce. Brytyjscy parlamentarzyści za opóźnieniem decyzji o przyjęciu umowy brexitowej stwierdzili, że potrzebują więcej czasu na przestudiowanie treści porozumienia. Porozumienie zostało zawarte podczas ostatniego szczytu unijnego w Brukseli i zakłada, że Wielka Brytania opuści wspólnotę do 31 października. Ta poprawka zmusza premiera Borisa Johnsona do zwrócenia się do Brukseli o przedłużenie brexitu do stycznia przyszłego roku. Boris Johnson odpowiedział, że nie będzie negocjował z Unią Europejską. A teraz nawet milion ludzi, według organizatorów, protestuje w Londynie przeciwko brexitowi. Na demonstracji był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Przez wzgląd na demokrację ważne jest, byśmy mogli zagłosować po raz drugi, bo za pierwszym razem nas oszukano. Zrobili to ludzie, którzy widzą Brexit jako okazję do zarobienia mnóstwa pieniędzy. Dlaczego pani tu jest? No bo już mam dość tego wszystkiego. Od 3 lat za każdym razem chodzę na marsze. Ludzie powinni mieć referendum jeszcze raz. No i mam nadzieję, że będzie opcja albo tą deal, który teraz Boris Johnson może dostać, albo zostanie w Unii, bo to jest najlepsze, co może być. Moja żona jest z Francji. Chciałam tam pojechać na emeryturę, a teraz to pewnie się nie stanie. Dziś możemy pojechać do Francji, by opiekować się jej starzejącą się mamą, a po Brexicie to będzie trudne albo i niemożliwe. Komisja Europejska oczekuje tymczasem, że premier Wielkiej Brytanii poinformuje o kolejnych krokach po głosowaniu w parlamencie. To już reakcje Brukseli, które sprawdza Beata Płomecka. Oficjalne unijne komentarze są bardzo oszczędne. W krótkim wpisie na Twitterze rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała, że Bruksela przyjęła do wiadomości dzisiejsze głosowanie i czeka, aż brytyjski premier poinformuje o swoich decyzjach tak szybko, jak to możliwe. Komentarza nie będzie na pewno ze strony szefa Rady Europejskiej, tak powiedział mi jeden z urzędników w sekretariacie Rady, przynajmniej do czasu ogłoszenia decyzji przez brytyjskiego premiera. Z moich nieoficjalnych informacji wynika ponadto, że jutro rano w Brukseli mają spotkać się ambasadorowie 27 krajów, by omówić konsekwencje dzisiejszego głosowania w brytyjskim parlamencie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat. Specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej jako obserwatorzy biorą udział w pracach archeologicznych i ekshumacyjnych w Drohobyczu na Ukrainie. Poinformował o tym IPN. Polacy dostali zaproszenie od strony ukraińskiej. Prace, jak podano, są prowadzone przy klasztorze świętych apostołów Piotra i Pawła, który sąsiaduje z byłym więzieniem NKWD. W czasie II wojny światowej i w latach późniejszych mogło tam dochodzić do pochówków Polaków. IPN podał, że zaproszenie odnotował z zadowoleniem. Jest to krok zgodny z deklaracjami prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i zapisami porozumień dwustronnych. Transplantacja jest sposobem przywracania życia człowiekowi. W ten sposób mówił prezydent Andrzej Duda, który w Zakopanem był na marszu Nordic Walking, tak dla transplantacji. To my tym samym ofiarujemy, dajemy tą możliwość, aby w przypadku, gdyby coś nam się zdarzyło, aby można było pobrać od nas organy i dać je temu komuś, kto potrzebuje, dla kogo będą one właśnie ratunkiem życia i przywrócą go i do świata, i przywrócą jego rodzinie to, co jest tak bardzo oczekiwane. Chcę popularyzować tą ideę. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby rodziny decydowały się także i w odpowiednim momencie powiedzieć tak. Tak możecie pobrać. Marsz, a także trwający wcześniej w Zakopanem Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego objęty był honorowym patronatem prezydenta. To jeszcze na koniec pomysł na weekend. W Sandomierzu, w Zamku Królewskim, można oglądać około 100 mikromodeli statków i okrętów. Ekspozycję zorganizowano w ramach Mistrzostw Polski mikromodeli klasy C Naviga, w których biorą udział modelarze z różnych stron naszego kraju. Mistrzostwa Polski dla modelarzy są także okazją do wymiany doświadczeń. Jest o czym rozmawiać, na przykład o niekonwencjonalnych materiałach i przyrządach wykorzystywanych do robienia mikromodelu. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Modelarz potrafi spędzić bardzo dużo czasu zastanawiając się, czego użyć, aby efekt był taki, jakiego oczekuje, powiedział Sławomir Słoka, założyciel klubu modelarza w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od wkładu do długopisu poprzez druciki wszelkiego rodzaju z różnych kondensatorów i wszelkiego rodzaju blaszki aluminiowe, wszelkie metale kolorowe. Na przykład lakier do paznokci. Do czego on służy? Się dowiedziałem tutaj od kolegów, że używają do robienia izolatorów na linkach na olinowaniu głównym. Konkurs jest kwalifikacją do Mistrzostw Europy i Świata. Wyniki poznamy jutro o godzinie 12. Z Zamku Królewskiego w Sandomierzu Grażyna Szlęzak-Wójcik. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Zaczynamy od piłki nożnej. Trwa 12. kolejka Ekstraklasy. Jeden mecz już się zakończył. Korona Kielce przegrała 0-1 z Wisłą Płock. A już niebawem, bo o 17.30 rozpocznie się jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów tej kolejki. Przy Łazienkowskiej, gdzie jest Jan Kałucki, Legia zagra z Lechem. Janku, bilety wyprzedane, nic tylko grać. Nic tylko grać. Piłkarze w tej chwili się rozgrzewają na trybunach. Jak wspomniałeś, ma być komplet i kibice Legii chcą to wykorzystać. Fani szykują specjalną oprawę, która będzie zaprezentowana na wszystkich trzech trybunach. To będzie 119 ligowe starcie między Legią a Lechem. Lech jest uniesiony ostatnimi ligowymi zwycięstwami. Legia natomiast niby katastrofy nie ma, ale powodów do radości również. Wicemistrzowie Polski nie potrafią wygrać na własnym boisku od początku września. W składach są drobne zmiany względem ostatniego ligowego meczu. W Legii Karbownik zastąpi Jędrzejczyka. Od pierwszej minuty zobaczymy też Pawła Wszołka. A w Lechu jedna zmiana, zagra Kostewicz zamiast Kamińskiego. Przed pierwszym gwizdkiem kibice oficjalnie pożegnają Radosława Radowicza, a ten pierwszy gwizdek za niewiele ponad 20 minut. Tak, bo o 17.30 dziękujemy, mówił Jan Kałucki. W ligach zagranicznych 12 gol w 8 meczu sezonu Bundesligi Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium prowadzi 2-1 z Augsburgiem. W angielskiej Premier League Everton pokonał 2-0 West Ham United, a w trwających meczach Tottenham przegrywa 0-1 z Watfordem, a Chelsea remisuje bez bramek z Newcastle. We włoskiej Serie A Lazio Atalanta 3-3. A w hiszpańskiej La Lidze Barcelona pokonała 3-0 Eibar. Gole Griezmana, Messiego i Suareza. W meczu Atletico Madryt z Walencją jest 1-0. Na Krecie trwają Mistrzostwa Świata w piłce sześcioosobowej. Nasi idą jak burza. Pokonali w fazie grupowej Maroko, Litwę i Belgię, zremisowali z Walią, a w 1/8 finału wygrali z Bułgarią. Teraz czas na ćwierćfinał i Meksyk, który niespodziewanie ograł wielkiego faworyta turnieju, czyli Brazylię. Będzie ciężko, przyznaje trener Klaudiusz Hirsch. Na pewno Meksyk jest drużyną nieobliczalną. Pokazali to w meczu z Brazylią. Początek turnieju też mieli słaby, ale widać też, że rozkręcili się. Mają bardzo ciekawych zawodników. Indywidualnie są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie. Widać, że poprawili organizację gry. No nie będzie to łatwy mecz. Dla nich to też nie będzie łatwa przeprawa. Początek meczu ćwierćfinałowego 18.45. Spotkanie można oglądać w internecie na tvpsport.pl lub na playarena.pl. To wykopujemy futbolówkę i łapiemy piłkę do kosza. W Ekstraklasie koszykarzy w meczu czwartej kolejki Śląsk-Wrocław uległ 83-85 Arcygdynia. Rozpoczyna się właśnie spotkanie MKS-u Dąbrawa Górnicza ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Rozpoczyna się także mecz w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. PGW Kielce poszuka przełamania w starciu z Mieszkowem Brześć. Na Japonii grają twardzi faceci. Rugbyści do półfinału Pucharu Świata awansowała Nowa Zelandia, pokonała bezdyskusyjnie Irlandię i o wielki finał zmierzy się z Anglikami. Lwy Albionu wygrały z Australią. Jutro w ćwierćfinałach zagrają Walia z Francją, a Japonia z Republiką Południowej Afryki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj do końca dnia, jutro pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć, a na Pomorzu Zachodnim nawet popada deszcz. Tam też w nocy lokalnie mglisto. Na razie na termometrach od 13 do 19 stopni, w nocy od 5 do 11, a jutro od 15 nad morzem do 21 w centrum i 22 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A cena telewizora? Rims w dół!

Bardzo często. Jesienią, piękną polską jesienią, kiedy świat zmienia swoje kolory na przytulne pastele, dźwięczą mi w głowie ostatnie słowa tej płyty. I to od tylu już lat. See the tears in the rainfall. Widzimy ich łzy w padającym deszczu. Mothers of the Disappeared, matki zaginionych, zespół U2. Finał, epilog, wielki epilog wielkiej płyty, czyli The Joshua Tree. Skoro to epilog, no to dzisiaj zupełnie odwrotnie, pod najlepszym radiowym adresem na świecie, czyli zaczynamy nasze spotkanie właśnie od takich smutnych bardzo, ale jednak przepięknych, wciąż przepięknych, mieniących się pasteli. 19 minut po godzinie 17. Zapraszam na swój profil, na profil audycji Myśliwiecka 357. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Dzisiaj do 19. A może nie tyle będziemy nadrabiać, ile przypominać płyty czy fragmenty płyt, które wciąż są aktualne. Tak mi się wydaje, że w ostatnich długich miesiącach jakoś zajęliśmy się nimi. Nie dostatecznie. Waterboys. Inside my heart and mind to find a trace of you, and there's love. I conjure up the shifting memory of the face of you, and there's love. And though many lovers took the place of you, I think of all the hungry days and dreams I shared with you, and there's love. In star-blown old cafes and cabarets and fairs with you, and there's love. From the proud heights of praise to deep despair with you, I picture all the homes I ever made with you, and there's love. And all the happy and the broken times I laid with you, and there's love. And all the parts I ever played with you, and I recall the hour and room in which you said goodbye to me, and there's love. And the color of your voice when you said why to me, and there's love. And my begging and the script of your reply to me, I thank the fates that drew us to each other's hearts eternities ago, for there's love. I thank the fates that broke us down and dealt the blow, for there's love. Spoglądam do środka mojego serca i umysłu, żeby poszukać śladów Ciebie. And there's love. Już się z Państwem trochę umawiałem, ale teraz tak dokładniej, jak będzie ten ponury listopad, no może w tym roku taki nie będzie, ale jeżeli byłby ponury listopad, nawet jeżeli takiego nie było, to i tak zrobimy sobie tłumaczenie tekstów niektórych z płyt najnowszej grupy The Waterboys, w tym tego absolutnie przepięknego And There's Love. Polecam bardzo gorąco. Teraz John Fox i Barbara Circle. She said, they tell me it's all in my head. They say the problem lies with me, she said. Can't see the forest for the trees. Od 2017 roku pamiętam, z tej płyty tutaj pod najlepszym radiowym adresem na świecie był prezentowany głównie utwór Forgotten Town z Johnem Foxem, ale on tam jeszcze raz na tym albumie właśnie w utworze Trees, Outward Journeys, czyli podróże na zewnątrz, Barbary Circle, 2017 rok. Pięknie się ta płyta kończy. O tak. Thank you. No i właśnie odczytać pokolenia rolnego. Pokolenia wszystkich ludzi. Pokolenia ludzi, które nie skrytą. Skryta to jest pokolenie. Nie odprowadzi w świecie. Pokolenia z pobliższą odkrytą. Moralnie do wtedy. Wtedy to zwiększą. Ludzi wiesz, to co za kolor. Ale to się się poradzi w świecie. Nie jest to, to jest w świecie. Ale... John Brooks i Jim Jobb, czyli Burberry Circle. Outward Journey z 2017 rok i Heading Home. Taki jest epilog tej właśnie płyty. Pastelowo nam się zrobiło dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. Tak czasami jest. Myślę, że to jakoś ładnie współgra z bardzo już ewidentnie zachodzącym słońcem przy Myśliwieckiej 357. To widać przez nasze okna w studiu. Taką właśnie poświatę na zachodzie, kiedy to słońce już się gdzieś tam bardzo już chowa za chmury, ale jest to zachód po przepięknym dniu i myślę, że to jakoś ładnie ze sobą po prostu gra. No to teraz jeszcze w ramach tych pastelowych podróży naszych wspólnych Cinematic Orchestra i to nie będzie ostatni pastelowy utwór dzisiaj do 19:00. Cinematic Orchestra Arrival of the Birds. No to teraz utwór krótki. Słuchaliśmy go wspólnie, o ile się nie mylę, ostatnio, 2 lata temu. Też brzmi wciąż bardzo pastelowo. debiutancki album zespołu Atmosfera okazał się 22 lata temu, w 1997 roku, wyrzucenie przed chwilą. No to teraz tak, miałem dzisiaj tego nie robić, ale ponieważ mnóstwo osób pyta mnie, kiedy ta płyta, dzień, dokładnie, dzień, data, godzina, sekunda, no to zrobimy wyjątek. Tak trochę z cicha pęk, bez zapowiedzi, bez szumnych zapowiedzi. Uwaga, uwaga, proszę Państwa. W listopadzie pojawi się podwójny album, który się zresztą pojawia od 10 lat, za każdym razem w innym składzie artystycznym. I na płycie pierwszej to będzie przedostatni fragment. Musicie nam pomóc tutaj w tej piosence, bo to jest zagarodzisowa piosenka. O tak! Run home for a long time. Run home for a long time. Run home for a long time. Soon or late, gotta go to you town. Soon or late, gotta go to you town. Tell the lungs alive, tell the mint a rod, till the cumble and rumble by bottom. Soon or late, you gotta cut you down. Soon or late, you gotta cut you down. Coming down on my bending knees, talking to a man from Galilee. I caught his bow and his bow so sweet. I thought I shall full of angels' feet. He put a wire before my head. There you go, man, let me tell you what he said. Go turn the long to lion. Go turn the mean to run. Turn to cumble and rumble and bump bottom. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. You throw a rock, you throw a rock, hide your head. Working in the dark is your fellow man. Vicious golden man, day and night. What you doing now? You've been brought into the light. You've been running, slip and slide. Trying to make it more through your neighbor's eyes. Vicious golden man, rich and poor. Corner and chest of what are you sore? Go turn that old to life. Go turn that man to ride. Till the cumble and rumble out. Bam, bam, sooner or later, gotta cut you down. Run, I'll cut you down. Sooner or later. Ależ to jest piękny, bluesowy, męski lot. Organek i Sosnowski 24 sierpnia tego roku w Żywcu na ostatnim koncercie trasy Męskie Granie 2019. I to będzie też na płycie, na podwójnym albumie, który ukaże się w listopadzie, wydanym oczywiście przez Polskie Radio. Run On, kapitalna wersja koncertowa. No to jeszcze Państwa zabieram, czy zabiorę na koncerty i w tej, i w następnej godzinie. Powód jest kolejny, bardzo ważny. Jest zatytułowany ten powód In the City of Angels. when the world shuts in. And those dolphins track me down. You're tracking me down.